أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. د دې نه دریم باب د سورۃ المؤمنون شروع کی تر دا وا او یم نمبر آیات پورې. دې کې دلیل نقلی اجمالی د ټول انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ذکر کی، بیا زجر دې په تفرق د خلکو سره، بیا سوار لسا و صافی قبیحا بیانی گیر مشرکان، وہ او صافی حسنا د مومنان و مسلمانان و بیانی، او پاخر کی پا دو آیاتونو کی تخویف د دنیا بیانی، تخویف دنیاوی. دا خلاصه شولا دا دی باب. عربت د دې آیتونو د ما قبل سره دا دی، مخکې د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام فضائل بیان شول، نو اوس د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام فرائض بیانیږي. د نوح علیه الصلاۃ والسلام، د هود علیه الصلاۃ والسلام، د موسی علیه السلام، هارون علیه السلام، عیسی علیه السلام، دا هغې فضائل مخکې بیان شول. نوس اللہ تعالیٰ د انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام فرائض بیانئی، د پیغمبرانو فرائض بسئی، ڈیوٹیان بیسئی، وظیفہ بیسئی، سبق نمخ کی فضائل اوس فرائض د انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. خلاصہ د آیات او مضمون د آیات دے د تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام د زندگی نسب العین سو، د تمامی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام د زندگی نسب العین. یا ایها الرسل دې کی په عبارت کی تقدیر دے، قلنا یا ایها الرسل، او ویلیو مونگا اے پیغمبرانو، کلو من الطیبات خوری د حلال چیزوننا، و عملو صالحا او عملونا کوئی نیک، انی بما تعملون علیم، یقیناً زا پا آغا عملون بانی چی تاسوی کوئی علیم پویایم. اللہ تعالی طول انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تدا خبر کردیو چی خوراک کوئی نو د حلال چیزون خوراک بکوئی، او دویم نیک اعمال بکوئی. د دې آیات تفسیر په احادیث کې راغلی دی. عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. الله تعالى پاک ذات دی او پاک خوخی. وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. الله تعالی خپل بندگانو ته دا هغه څه حکم کړی دی چې پیغمبرانو ته حکم کړی او په هغې باندې وقال یا ایها الرسل کلوا من الطیبات. نو دا حکم انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ته هم دی، نو دا حکم عام مؤمنان مسلمانانو ته حکم دی. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغه سړی ذکر وکړ، یطیل السفر عشاس اغبر، یو سړی دی اوږد سفر کړی دی، ببر سره دی، گرد آلوده، لاسونه پورته کړی دی، دعا غواړي د الله تعالی نه، خو لیکن مطعمه حرام، د هغې خوراک د حرامو دی، اسکا کې د حرامو دی، لباس یې د حرامو دی، داغی غذا ټوله د حرام ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل فانا یستجاب لذالک، دعای څنګه قبول شي؟ خوراک د حرام ده، سکا کې د حرام ده، لباس د حرام ده، نو فانا یستجاب لذالک، دعای څنګه قبول شي؟ نن سبا دا مسلمانان دعاګانې کوي، دعاګانې نه قبلی. دا غی وجه دا ده، د خلکو لباس، د خلکو پیزارونه، د خلکو خوراکونه او سکاک دا د حرام و. دا داسې انسان عبادت هم نه قبلیږي، دعا هم نه قبلی. فانا یستجاب لذلک. علما ذکر کړی دي د حجاج ابن یوسف مبارک. حجاج ابن یوسف به داسې کوله، د خیرو نه ډیر زیات تیریده حجاج ابن یوسف. او بیا خصوصا حجاج ابن یوسف د علماء کرامو د خیرو نه ډیر زیات تیریده. نو دبا د چا د خیرو نه بچیریده، په چا باندې به ظلم زیاته وکه، نو بیا د یو طریقه کوله، دعوت به علماء کرامو له وکه او د حرام په حرامو پیسو باندې بیا غی ته دعوت وکه چې کر دین ورستو اوس دا بیا ما ته خیری کوي، نو خیری وردی ما ته نه قبلی. دا یو خبره کول. نن سبا د مسلمانانو حال دغه دی چې دعاګان یې نه قبلیږي. ولی ځکه چې خوراکا د هر څه دای د حرام وي. یو بل روایت کې راغلی دی، ان الله لا يقبل عباده من في جوفه لقمه من حرام. الله تعالی د هغه انسان عبادت نه قبلی د چا په خېټه کې چې یوان وړي د حرام وي، نو چې ټول بدن په حرام باندې غټ شوی، او د وړوکواري نه واخله تر د بډاواري پورې ټول حرام حرامي، نو د هغې عبادت به بیا الله تعالی څه قبول کی؟ الله د داسې انسان عبادت نه قبلی. په بل حدیث کې راغلی دی، صحیح حدیث دی، ایما لحم نبتا من سحت فالنار اولا به. کما غوخه چی په حرام باندې غټه شي، کما غوخه چی په حرام باندې راوټو کیږي، دا غیر پاره د جهنم اور بیا ډیر مناسب دی. یعنی دا بعد جهنم اور ته ځي. الله تعالی دې مونږ او تاسو د حرامو نه بچ کی. علماء لیکلی دي چا ځان له په حلال روپو باندې جامه واغستله، یو روپۍ په کې د حرامو ده، په دې کې څومره عبادت کوي؟ عبادت الله تعالی نه قبلې. جامه دې اغیستې ده ځان له په حلالو باندې، خو دا یو تار ده نچا په کم تار باندې چې ګنډلې کېږي، دغه تار دې په حرامو باندې واغیست او په هغې دې جامې وګنډلې، په هغې کې عبادت کوي، الله تعالی دې دغه عبادت نه قبلې. نو دې آیات کې الله تعالی هم دغه وایي، یا ایها الرسل، تاسو ته ما ویل دی کې په عبادت کې تقدیر دی، هغه پکې وایي، نو الو په آیات باندې پوهیږي. ویلیو مونږه اے پیغمبرانو، اے رسولانو، قلو من الطیبات، خوراک کوئ د حلالو چیزونو نه، او عملو صالحه، او عملونه کوئ نیک. بیا دې آیات کې تاسو وګورئ، په دې آیات کې یو نقطه ده، دا قلو من الطیبات دا مخکې شوی دی په عملو صالحه باندې، دا ولی په دې کې اشاره ده دې ته چې د نیکو اعمالو د قبولیت د پاره شرط هغه اکل الحلال دی، در دیر پاره مخکې شوی دی، ته پکې اشاره ده. که تاسو دا غواړی چې زما نیک اعمال قبول شي، نو د هغې لپاره مخکې څه ذکر شو؟ اکل الحلال، حلال خوراک کوئ نو الله به قبلی. تفسیر جلالین لیکلی دی، وعملو صالحه، عمل کوئ نیک، من فرض و نفل، که فرض وي او که نفلی، که نفلی عبادتونه دي او که فرضي عبادتونه دي، خو د هغې د قبلېدو د پاره شرط څه دی؟ اکل الحلال. انی بما تعملون علیم، یقینا دا په هغه عملونو باندې چې تاسو یې کوئ علیم، پوه یم. په کوم ځای کې چې داسې راشي، الله تعالی وایي زه ستاسو په عملونو باندې خبردار یم، زه ستاسو په عملونو باندې پوه یم. نو دا یوه نقطه یاد کوي، ټول قرآن کې بله دا په هر ځای کې په کار راځي چې الله کله وایي چې زه ستاسو په عملونو باندې پوه یم، زه خبردار یم. د دې څه معنی؟ تفسیر جلالین لیکلی دی، په اجازیکم علیه، خلق کوئی کنه پښتو کې خلق کوئی وایي ته ما ولیدلې، زه ستانه خبر یم، زه ګورم بر سره. نو انی بما تعملون علیم، نو کچا نیک عمل کړي الله تعالی پاغي باندې خبر دی، په اجازی کوم علیه تفسیر جلالین زبر تداغي بد دی در کوم، نو کچا بد عمل کړي الله تعالی پاغي باندې خبر دی، نو الله تعالی وداغي بدلی مرکې دغی سزا ورکې. وان هذه امتکم امه واحده وانا ربکم فتقون. دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی مضمون دا آیات دے، حلال خوراک کول او دا وحی مطابق عمل کول دا دا طول انبیاء علیہ السلام اتفاقی دین دے، دا دا آیات مضمون شو، اکل الحلال او نیک عمل دا وحی مطابق دا دا طول انبیاء علیہ السلام اتفاقی دین دے. وَإِنَّ هَذِهِ او یقیناً دغا امتکم امت واحد دین استاسو دے دین یو. هذه کی ضمیر دا حاضی کی دا اشارہ دا کلو من الطیبات و عمل صالحہ، اکل الحلال او نیک عمل. و ان حاضی او یقیناً دغا حلال خوراک کول او نیک عمل، امتکم امت واحدہ دا دین ستاسو دے دین یو، یعنی دا طول انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دین دے. و انا ربکم او ستاسو رب یم، فتقونی نو زمانہ یرا کوئی زمانہ یری گی، فتقونی زمانہ یرا کوئی مخکی آیت سره ولګوي. تاسو ته القرآن به رب ته کتاب نه لري، دی د یو بل سره ډیر بهترین ربط دی، تعلق کوي یو بل سره. نو فتقونی یرو کوي زمانہ، فاکل الحلال فاکل الحرام کی حرام خوراکونو نه ځان بچ کی، پدی کی زمانہ او یریږي، او عمل کوي د وحی مطابق پدی کی زمانہ او یریږي. نو دو خبرې شولې، یو دا چې حرام خوراک مکوې پدی کی د الله نه او یریږي، او د شریعت نه خلاف عملونه مکوې پدی کې د الله تعالی نه ویریږي، ځکه مخکې دغه مضمون مخکې دغه بیان شوی. وتقطعوا امرهم بینهم، نو ټوکلي ټوکلي کا د خلکو امرهم دین خپل بینهم په خپل کورنۍ کې. تفسیر جلالین معنا کړی دا امرهم یعنی دینهم، د خلکو هغه دین خپل ټوکلي ټوکلي زوبرن ټوکلي ټوکلي کول سره، کل حزب بما لديهم فرحون، او هر یو ډله فقہ دین باندې چې ردیو سره دی فرحون خوشاليږي. دا الله تعالی دین خلکو ټوکلي ټوکلي. د دې آیات مضمون سره زجر په تفرق او په تحزب سره، دا الله تعالی دین ټوکلي ټوکلي کول، او په دین کې د انبیاء علیه السلام د دین مخالفت کول. کل حزب بما لديهم فرحون، او هر ډله په هغه دین باندې چې ردیو سره دی فرحون خوشاليږي. بس چا د دین نه یو ټوکل راغستره، چا بل راغستره، مثلا چا دعوت او تبلیغ راغستره په هغه باندې خوشاله دي، بس او ټول دین هغه ته وای. کدا سی مبلغین دا په خطا دي، چا تی صرف جهاد راغستره او بس دې ته ټول دین وای، نور دین ته چریزان محتاج نه ګڼي، دام په خطا دي، دسی مجاهدین په خطا دي. یو حاجی سیف دی هغه حج کړی دی، یا یو سخی سیف دی هغه سخاوت کوي، خپل مال د الله تعالی په لار کې لګی، بس دغه ته دین وای. د دین احکامات دی عمل پې کوي، خو لیکن ټول دین دا نه دی. یو عالم دی، مدرس دی، جماعت مدرسه کې ناست دی، ښه کار کوي، خو لیکن ټول دین هغه ته وای. جهاد یې پریښې دی، دعوت یې پریښې دی، دا هم په خطا باندې دی. کل حزب بما لديهم فرحون، هر یو ډله په هغه دین باندې چې ردیو سره دی فرحون خوشالیږي. جمهوریانو ته وګورئ، هر یو څوک په خپل ډلې باندې او په خپل څه باندې چې کوي په هغې باندې خوشحاله دي. ملا علی قاری رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلی دي، کل حزب بما لديهم فرحون انهم علی الحق الیقینی، هر یو ډله په دې باندې خوشحالیږي چې زه په یقیني حق باندې یم، په یقیني حق باندې یم. انهم علی الحق الیقین، تفسیر انوار القرآن دغه ذکر کړي. او بیا دومره پکې رسیدلی دي چې د بل تکفیر کوي، ځان ته صحیح وي او هغه بل ته چیرې مسلمان هم نه وي. فذرهم فی غمرتهم حتى حین، فذرهم نو فریق د دیو لرا، فذرهم نو فریق د دیو لرا فی غمرتهم په گمراهی د دیو کې حتا حین تر یو وخت پورې. د دې آیات نو ورستو څوارلس حالات الله تعالی ذکر کړی دي د منکرینو، اگر خلق چی د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دین پر خیره تحزب اختیار کړی دی، تفرق اختیار کړی دی، نو دا غی سوار لس قباحتون الله تعالی ذکر کړی، سوار لس حالات الله تعالی دا غی بیان کړی. په دې آیات کې یو حال ذکر شوی دی، یعنی دیو په غفلت او گمراهی کې دی، پزر هم پس پریک د دیو لره پیغام رته هم. تفسیر ماوردی درې معنی کړی دی، ځان پی پوی کوي، اسانی اسانی دی او لنډی لنډی دی. فی غمرتهم فریق د دیو لرا په گمراهی د دیو کې، فی ضلالتهم یو معنا، دوی معنا تفسیر ماوردی کړی دا، پزر هم فریق د دیو لرا پی غمرتهم فی عملهم، د دیو چې کم اعمال دی تفرق او تحزب اختیار کړی دی، د الله تعالی دین ټوکړي ټوکړي کړی دی، بدعات او خرافات شروع کړی دی، نو فریق د دیو لرا د دیو په اعمالو کې حتی حین ترې وخت پورې. دریم معنی تفسیر ماوردی کړی ده، فی غمرتهم فی جهلهم، فزر هم پریک د دیو لرا فی غمرتهم، د دیو په جهالت کې حتی حین ترې وخت پورې. حتی حین نو مراد څه شی ده؟ د کم وخت پورې دیو ته الله تعالی وی پریک ده. نو تفسیر عون الرحمن فی تفسیر القرآن اغه ذکر کړی دی، حتی حین الى وقت نزول العذاب و اهلاکهم، انتظار و توقع الله تعالی و دا تباکی، دا تحزب والا خلق، دا تفرق والا خلق. جمهوریت تا تاسو گره، پا جمهوریت کے طول تفرق او تحزب دے، دل جوڑاوا زان لے، بس لس کسان گورا او زان لے دل جوڑاوا، دا خپل تنظیم او دا زان لے دل اعلان کوا، دا سیاسی جماعت او دا دل اعلان کوا. حتی حین الى وقت نزول العذاب و اهلاکهم، انتظار کدیو تا تر وقت پوری، تر دی پوری چې الله تعالی عذاب په دیو باندې راشي او دیو هلاک او تباشي، دی وخت پوری دیو تا انتظار وک. په دی آیات کې تاسو وګورئ یو بل معنا ښکاره کیږي پټه ده پکې ښه. په دی آیات کې تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته، کم خلق چې ستا د دین نه مخالف دي، نو پیغمبر ته دا تسلی او کاد له اطمینان وک، دیو به الله تعالی تبا کوي، خفغان مکه او پریشان کیږه مه، چا چې د الله تعالی دین ټوکلي ټوکلي کړی دی، دیو الله تعالی غرکې، الله تعالی به تبا کوي. ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. په دې دعایتون کې الله تعالی دو حالات د منکرین نور بیان کړی دي، یو ګمان د خیر او دویم عدم شعور، دا دو حالات الله تعالی بیان کړی. آیات باندې وزن پوی کوي، آیا حسبونه، آیا گمان کئی دغه منکرین، آیا گمان کئی دغه تحزب او تفرق والا خلق، انما نمدهم چې یقینا هغه چې زیاتو مونږ دیو لرا، من مال مالونه او بنین او زامن، نسارع لهم فی الخیرات، دا زر بدل ورکو مونږ دیو ته فی الخیرات، د نیکو عملونو د وجنا، بل لا شعرون، بلکې دیو نه پویږي. ځان پایات باندې پویږي، د دې دوه آیاتونو معنا او مطلب څه دی؟ کافران مشرکان د یو ورځ نه بلی ته پیړیږي، سټونه کوي، الله تعالی ول مال ورکي، مالدار کیږي، الله تعالی او تزامن ورکي، گاڑی جازونه او تور کوي. نو د دیو دا خیال دی چې مونږ په حق باندې او مونږ چې کم نیک اعمال په دنیا کې کوو، نو دا د نیکو اعمالو بدله الله تعالی مونږ ترا کوي، دا د غي اثرات. خو الله تعالی دیو نه پویږي څه معنی ده؟ دا خو استدراج دی، استدراج ولې کیږي؟ دمه په دمه باندې، قلاره په قلاره، ورو په ورو باندې رانیول د یو چا. نو الله تعالی دا پویږي نه چې دیول مونږ دا مالونه ورکو یا دا اولاد ورکو، دا موټری گاڑی دی، مالداری ده، نو دا د دیو د نیکو اعمالو بدله نه ده چې دا نیکان خلق دی او دا دغه بدله ته میلاوي، بلکې دا استدراج ده. د تاسو مثال ویم په هغه باندې به پوه شئ. لکه مثلا یو سړی دی، د دې وخت نه ځان له یو ګډ ګډوري واخلي، یو ویزا سیرلی واخلي، او هغې ته دغه ورکوي، دانې ورته ورکوي، واښه ورته ورکوي، ښی ساتي، او نیت یې دای چې د دې نه بیا قرباني وکړم. نو دا چې څومره غټیږي، دا د قربانۍ دپاره غټیږي. نو الله تعالی وایي چې د دې کافرانو خیالدار چې چرته مونږ نیکان یو، دیو ته د نیکو اعمالو بدله دا میلاویږي چې دیو له زامن ورکوم، دیو له مالونه ورکوم. بل لا شعرون، نا دا سنه دا، بلکې دا خلق نه پویږي، بلکې دا استدراج دی، الله تعالی دمه په دمه باندې را نسی، قلار قلار بند. آیا حسبونه، آیا گمان کوي دیو، انما نمدهم به اغه چیزیاتو مونږ دیو لرا پاغه سره مم مال چغه مالونه دیو بنی نو زامن دی نصارع لهم فی الخيرات دا زر بدل ورکو مونږ دیو لرا د نیکو عملونو د وجنه د فی الخيرات دا للخيرات دا فی فمانه د لام اجلیه سره دی د وجد نیکو عملونو د وجنه بل لا شعورون بلکې دیو نه پویږي. یو حدیث پر تویم د دې آیات خط تفسیر دیغه حدیث مسند احمد کے حدیث اگر شعر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب اللہ تعالی دنیا ور کئی ہغه چاته چې محبت او سری او هغه چاته چې دغه سره مینا نه کئی دنیا اللہ تعالی دوست دشمن ته ور کئی لنډ خبر دغه شولا ولا يعطي الدين الا من احب او الله تعالی د دین پویا او دینداری هغه چاته ورکی چې الله تعالی خوخی. نو دنیا چیرې دا یو پلیت بیکار شه دی محبوبانو او مغضوبانو دوانو ته ورکی دوستانو دشمنانو دوانو ته ورکی او دین چیرې الله تعالی هغه چاته ورکی چې الله تعالی د دین خوخی چې الله تعالی خوخی دین الله تعالی هغه چاته ورکی دینداری چې الله تعالی خوخی تاسو د الله تعالی خو خویدل تر اوستی او د الله تعالی د کتاب درس کینولې. نو فمن اعطاه الدين فقد احبه چاته چې الله تعالی د دین پوی ورټله د الله تعالی د دین کار ته واغسته فقد احبه نو یقینا الله ته د سره مینه کوي. نو تاسو په خبره باندې پوی شولې کله به دسی چې یو دیندار سړی وي او هغه له الله تعالی دنیا ورکړي ځکه الله تعالی دنیا دیندار او بی دین دوان تو ورکی کله به الله تعالی دنیا ورکړی یو بی دین انسان ته ځکه دا الله تعالی قانون دی نبی علیہ السلام وی الله تعالی دنیا دیندار او بی دین دوان تو ورکی خو لیکن دین چ ورکی د دین خدمت چې الله تعالی خلی نو دا د حق چا نخلی چې د الله تعالی خو الله تعالی دې مونږ او تاسو په دغه کراولی. مسند احمد کې دغه حدیث ذکر شوی ان الذين هم من خشیه ربهم مشفقون د دې آیات نه ورستو اوس او صفات الله تعالی ذکر کړی دي د مؤمنانو مسلمانانو او د کافرو چې کوم حالات دی هغه بیانېږي خردي سره سره په مینس کې او اوصاف حسنه د مؤمنانو الله تعالی ذکر کړي او د سورت پاول کې سو ذکر شوی و صفاتونه سبق یادوي و صفاتونه پاول کې ذکر شوی و صفاتونه دا ذکر کیږي نو تاسو ته مال ته کې ویلو خلاصا چې و اوص سوارلس اوصاب د مؤمنانو په دې صورت کې بیانېږي او سوارلس حالات د کافرانو په دې کې بیانېږي ان الذين يقينن ها کسان هم من خشيه ربهم چې دیو د وجه د یری د رب ولنا مشفقون منکه انکی لري دا غسره دا یو صفت شو د مؤمن مسلمان خشیت خو مخ کې ویل شو خشیت د رزله حالت دی چې په زړه کې یره راشي د الله تعالی نو داغي اثر په اندامونو باندې ښکار شي هغه ته ویل کې خشیت ان الذين يقينن ها کسان هم من خشيه ربهم چې دیو د وجه د یری د رب پلنا مشفقون منکه انکی د الله تعالی سره مشفقون یو معنی ده منکه ول د الله تعالی سره یو بل معنی کړی د تفسیر جلالین ان الذين يقينن ها کسان هم من خشيه ربهم چې دیو د وجه د یری د رب پلنا مشفقون خائفون من عذابه خائفون عن عذابه یرکه انکی دا اللہ تعالی دا عذاب نا دا مومن صفت داری چی پس لکی وی دا اللہ تعالی نا یری او دا اغا یری دا وجن و دا اللہ تعالی دا عذاب نا میریگی دا اغا یری دا وجن با بیا دا اللہ تعالی دا عذاب نا میریگی تفسیر جلالین دا غمانا کرید والذین هم بی آیات ربهم یؤمنون او اغا کسان چی دیو پایاتونو دا رخ پلوان یؤمنون ایمان لری پا دی اته پندوستم او نه پندوستم په دې آیتونو کې دوه صفتونه ذکر شوی والذین هم بربهم لا یشرکون او هغه کسان چې دیو د خپل رب سره شریک نه ګرځي شریک نه جوړي شرک نه کوي سره دی آیتونو کې ورته یو نقطه وی والذین هم بآیات ربهم یؤمنون دا صفت مخکې شوی دی والذین هم بربهم لا یشرکون دا ولي سوچ فکر او تکوی بیار تخپل معلومی دا الله تعالی په آیاتونو باندې یقین کول دا الله تعالی په آیاتونو په کتاب باندې ایمان راوړل دا سبب د نجات دې شرک نه د شرک نه څوک بچ کی چې د الله په آیاتونو باندې ایمان ولري، چې د الله د کتاب علم ولري، نو هغه بیا د شرک نه بچي. نو دا نقطه ده پکې آیا ایمان بالآیات دا مخکې شو په والذین هم بربهم لا یشرکون باندې، ځکه د شرک نه د بچاو د پاره ذریعہ قرآن کریم دی، دی وجنه دا مخکې شوی. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون. دی آیات کې الله تعالی بل صفت ذکر کوي د مؤمنانو مسلمانانو، ځان په دې باندې پوهه کوي. د دې حاصل او خلاصه خبره تویمه، د دې آیات تفسیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ذکر کړی دی. د ټولنه اصح تفسیر تفسیر القرآن بالقرآن، چې د قرآن یو د کې اجمال دی او بل د کې تفصیل دی. هغه بل آیات راوړی او د دې آیات سره ولګي، دا ډیر بهترین تفسیر دی. د دین ورستو بیا د قرآن کریم د آیاتونو تفسیر کول په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، په اقوالو د صحابه کرامو سره، تابعینو سره، دا بهترین تفسیر دی. نور دی آیات تفسیر په حدیث کې ذکر شوی دی، هغه حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ او امام ابن ماجہ او مسند احمد کې ذکر شوی دی. د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت دی، دا وی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل، یا رسول الله، هو الذی یسرق و یزنی و یشرب الخمر و یخاف الله تعالی. د دې آیات نه هغه څوک مراد دی چې هغه زنا وکي، آیا د دې آیات نه هغه څوک مراد دی چې هغه غلا وکي، دا آیا د دې آیات نه مراد هغه څوک دی چې هغه شراب وسکي او بیا د الله تعالی نه یریږي؟ د دې نه مراد دغه خلک مراد دی کنه؟ نو امام نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل، یا ابنۃ ابی بکر، یا ابنۃ صدیق، اے د ابو بکر صدیق لور، دا ته څه خبرې کې؟ ته دې آیات دغه معنا نه د مراد چې دا تا ته غستې ده، ته دې آیات تفسیر څه دی؟ ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون. د دې آیات نه هغه خلق مراد دي چې یصلون، چې هغه منځونه کوي، او یصومون، او روجی نسی، او یتصدقون، او صدقې کوي، او هم يخافون الا يقبل منهم، او بیا هم یریږي چې په روجه باندې مخزان ستړی ک، په درس باندې مخزان ستړی ک، او په منځونه باندې مخزان ستړی ک، په صدقو باندې مخزان ستړی ک، وهم يخافون الا يقبل منهم، او بیا هم یریږي چې قبول بتی نشي. اسنه چې د سار نه غرمه پورې درس تناسي بیا هم قبول نشي. اوس د مؤمن صفت دار نیک عمل دی، او که په دی باندې اوس او جاړه په دی باندې پدل کې یره پیدا ک چې اسنه چې الله تعالی قبول کړي نه مون دی، او که اوس په دی باندې د الله نه ویریږي چې الله به قبول کړي کنه وي، صدقه دی وکړه په دی باندې او یریږي چې الله به قبول کړي کنه وي، وردین مراد دغه خلق تی مراد دی. دا نه چې بد اعمال کوي او بیا د الله نه یریږي، نه چې نیک عمل کوي او بیا د الله نه یریږي چې دا به قبول شوی کنه وي. دا تفسیر د دې آیات چا بیان ک؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. والذین یؤتون، او هغه کسان چې ورکی ما اتو، هغه څه چې ورکی، او قلوبهم وجلتون، او زړونه د دیو یریدون کړي. تفسیر عون الرحمن دغه یو ټکی چې سره ولیکي بس خبره بخلاص شي تاسو. او قلوبهم، او زړونه د دیو وجلتون، یریدون کړي من عدم القبول، چې قبول بنشي، او هم يخافون الا يقبل منهم. هغه حدیث کې کوم راغلی، هغه عون الرحمن په تفسیر القرآن هغه معنا وکړه، وجلتون یریږي من عدم القبول، انهم الى ربهم راجعون، چې دیو چې یقینا دیو خپل رب ته بورګردي ورګردیدون کړي، انهم الى ربهم راجعون. عون الرحمن په تفسیر القرآن دا یؤتون تاسو ما معنا د سی وکړه، والذین هغه کسان یؤتون چې ورکی ما اتو، هغه څه چې ورکی، من الزکات والصدقات. دا تفسیر عون الرحمن ذکر کړي، بل معنا ته کوم دا ټکی مرتزه کوي، بلې معنی ته غوښ شي. دا خو صرف بیا د صدقو سره ولګېدل، کنه حدیث کې خو تفسیر د مونځ او د صدقې او دغه سی د روجو د هر سره غلې، نو چې هغه دا بل معنا وکي، نو هغه تفسیر به بیا دې سره برابر شي. اوس بلې معنی ته غوښ شي، والذین، او هغه کسان، یؤتون، یعملون، ما اتو ما عملو من العمل و قلوبهم وجلتن والذین یؤتون والذین یعملون ما اتو ما عملو من العمل وس چدیو کئی اغا چدیو کم اعمال کئی نیک نو کاغه روجه ده کاغه زکات ده کاغه حج ده کاغه د قران درس ده کاغه منځ ده کاغه ذکر اذکار ده تلاوت ده اوس دغه معنی چوکي بس خبر او بیخی اسانه شي یو تو کی چې ورکول معنی او کین منځ خو څوک ورکای نه خو کای په خبر باندې خو پوه شو لای تاسو کن ورکول خو صرف د زکات او د سرقو سره شول دا دوه معنی چې وکي نو ولته په حدیث کې تفسیر راغلی او چې دینغه خلق مراد دي چې روجی نسی منځونه کوي صدقه ورکي او بیا مېریږي چې قبول وتی نشي نو یو اتونا معنی یعملون ما عملوا من العمل اعون الرحمن په تفسیر القران دغه معنی کړی دا بس هر سره آسان شول په قلار او دا حدیث سره مولګی ده او دا آیات تفسیر هم خراب نو اس معنی د څه کوي والذین هغه کسان یو اتونا چې دی عملونه کوي ما اتو هغه عملونه چې دی وکي او قلوبهم یعنی نیک اعمال کوي او بیا مزلونه یریدون کړي د عدم قبولنه انهم الی ربهم راجعون چې یقینا دی خپل رب ته ورګرځیدون کړي اولائک یسارعون فی الخیرات اوس دا د مخکې سره لګی چې دا اعمال څوک کوي او دا صفتونه افکراشي اولائک دغه باتوران او نیکان خلق یسارعون فی الخیرات ورزغلی دیو نیکو کارونو ته مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ په تفسیر انوار القرآن کې ډیره بهترین خبره کړې ده وای یسارعون فی الخیرات پینیل خیرات دارین دغه خلق ورزغلی د دارین او خیرات ته د دارین او پیدو ته ورزغلی د دنیا او د آخرت پیدو پسې ورغلی ده ورزغلی دا خلق دا صفتونه چې په چا کې راشي نو دا خلق ورزغلی ستا حاصلې دیو پیدې د دارینو ته دنیا او د آخرت پیدې حاصلې و هم لها سابقون او دی وغې ته د یو بلنا ورولاندې کیدون کړي ته یو بلنا اغې ته ورولاندې کیدون کړي د مؤمن مسلمان صفت دار چې په نیکو کارونو کې د یو بل سره مقابله وکړي ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ينطق بالحق وهم لا یظلمون دی آیت کی جواب دره سوال دا مخ کی کارونه خو نیک اعمال دی خو لیکن ډیر ګران دی نو څنګه د یو بل نوړان دی شو او هغه پیدې د دارې نو موږ څنګه حاصل کو دا خو ډیر ګران صفاتونه دی نو دی آیات کی الله تعالی ذکر کوي جواب د دغه تسلی ذکر کوي مؤمن مسلمان ته دا کم اعمال چې الله تعالی مقرر کړی دی په بنده باندې نو دا تکلیف بما لا یطاق نه دی بلکې تکلیف بما یطاق دی دا یعنی د در طاقت او د وس نه دا بهر نه دی بلکې دا کم اعمال چې الله تعالی پرز کړی دی نو دا د د په طاقت او په وس کې شته چې دا وکی ډیر خلک سوې جهاد نه کیسه خبره کوي یا ربونه بس الله دی وس راکینو الکه الله د وس تر کړی دی نعوذ بالله من ذلک الله په تا باندې د احکام پرز کړی دی چې تا غنه شي کول نه دا الله تعالی د انسان د وس نه بهر احکامات په دبر نه دی پرز کړی ولا نکلف نفسا او تکلیف نو ورکو مونږه هیڅ یو نه پستا الا وسعها مگر په قدر د وسته غیبانې مگر په مقدار د وسته غیبانې ولدینا کتاب ينطق بالحق او زمونږ سره کتاب دی چې گویا بشي په حق وایلو سره وهم لا یظلمون او په دیو باندې به ظلم نشي کېدلې په دیو باندې به ظلم نشي کېدلې ولدینا کتاب ينطق بالحق مراد دینا عمل نامې دي چې ملائکه سره دي او د انسانانو اعمال پای کلی کلی شوی ولدینا کتاب او زمون سره کتاب د ينطق بالحق چې گویا بشي په حق وایلو سره هم لا یظلمون او په دیو باندې به هیڅ ظلم نشي کېدلې معنی رته کومه اغز د کې ډیر فائدہ ودرکی او هم لا یظلمون دیو سره با ظلم نشي کېدلې په زیادت د عقاب باندې او په نقصان د ثواب باندې تفسیر مولا علی قاری رحمت الله علی دغه ترجمه کړی د ډیره بهترینه بزیادت عقاب او نقصان ثواب یعنی چا یو بد عمل نه دی کړی نو الله تعالی د سینه کوي چې داغه سزا او تور کی او چا یو نیک عمل کړی دی نو الله تعالی داغه د نیکو اعمالو ثواب نه کمای او هم لا یظلمون دا معنی چې د کړی دا دا ولی کړی دا تاسو په قران کریم کې نور ځایونه کې وای کلا په قران کریم کې کله ظلم استعمال شو دی په معنا د زیادت سره او قران کریم کې کله ظلم استعمال شو دی په معنا د نقصان سره نو دې دې کې دواړه معنی مراد دي نو اسمانه دا شوله د دیو سر به ظلم نشي کېدلې په زیادت د عقاب باندې چا ګنا نه د کړي او الله تعالی او ته سزا ورکي دا الله نه کوي نو دیو ظلم کې معنی د څه شوله د زیادت او دیو سر به ظلم نشي کېدلې په نقصان د ثواب سره چې چا نیک عمل کړي دي او الله تعالی دا غي ثواب ته پوره ورنکي بلکې کمې کیتي دا بن کېږي د قیامت کې نه کیږي ځکه عمل نامه دا کده د بد عمل کړي دي نو هر څومره بد عمل چې کړل دا غي په مقدار باندې ګناه د سزا به ته ملوي او چا چې څومره نیک عمل کړي دي نو نیک عمل کمی ګنا بلکې دا غي پوره ثواب به تور کړل شي او هم لا یزدمون بزیادت عقاب او نقصان ثواب تفسیر انوار القرآن دغه معنی کړي بل قلوبهم فی غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون بیا صفات د منکرین شروع شلخه دغه دې باندې د مؤمنانو دغه ختم شو اصل قران کریم څومره چکری ور کوي سړیله چکری کلم یو دې ته بوزي د مؤمنانو مسلمانانو صفاتونو ته کله د منکرینو حالات ته کله جنت ته کله جهنم ته کله د انبی علی السلام واقعات کله یو کله بل کله دنیا نه بیرغبتی کله جنت ته تغیب د الله تعالی ډیر عجیب کتاب دی الله تعالی دې په مونږ او تاسو پوی کی صحیح او الله تعالی دې په عمل کولو توفیق نصیب کی نو اس د منکرینو صفات شروع احوال دا غی په منځ کې مؤمنانو صفاتونو ته متوجه کړی اوس بیا د منکرینو غ حالات ذکر کړي بل قلوبهم بلکې زرونه درې منکرینو پیغمبرتین په غفلت کې من هاذا دغه کتاب نه ځان پوی کوي دا هاذا کی اشاره څه تر یو قول لمپسرین دار چې په دې کې اشاره ده اعمال او اوصاف د مؤمنانو ته اوس ترجمه ته وګغ دی ښا ولهم بل قلوبهم بل کذرون ذا منکرین و پیغمبرتین په غفلت کې من هاذا د اعمال د مؤمنانو نه هاذا کی اشاره د صفات د مؤمنانو ته په تعویل د مذکورون سره نو د دې منکرین اعمال او احوال د مؤمنانو نه بدللی ولهم بل قلوبهم بل کذرون د دې پیغمبرتین په غفلت کې من هاذا دغه اعمال د مؤمنانو نه یو ترجمه حواله او تلیکي ډیره فائدہ بدر کوي تفسیر عون الرحمن دغه ذکر کړی دویم معنی درې مخکې سره دی آیات سره چلےږي بل قلوبهم بلکې زرون د دې په غمره من هاذا په غفلت کې دي من هاذا دغه کتاب ينتق بالحق نه اې دا منکرین خو بد اعمال کوي خو زرونه غافل دي په دې باندې نه پويږي چې دا په ما په سلی کله کیږي بل بر اپ سے جمع کیږي بل برف سے جمع کیږي دا مونږ او تاسو پسې بل جمع کیږي پری منکرینو پسې اوټل تورشي او خوراکو کې وزن مانی پويږي نه خو چراوزی بیا دې لکې نه نسی بیا دې لمن نه نسی وي چر تروانی دومره چری دا دې ډیو شو داري دې پیپسی شو دا چری دې پسې ماست دې دا دې کې تکی خوړې دومره ډوډۍ خوړلې نو بل قلوبهم بل کذرون د دې فی غمره من هاذا په غفلت کې دې دغه کتاب ينتق بالحق نه دا عمل لامی چې دا تاسو کم لیکلای کیږي دا هر سره ډکړل الله وی د منکرین دا زرون د دینه غافلې د دینه خبر نه لري چې ما پسې دا لیکلای کیږي نوښته کیږي رپس یو بل معنا ذکر کړی دا تفسیر عون الرحمن اغاز ذکر کړی دا ولهم اعمال بل قلوبهم بل کذرون د دې منکرین او فی غمره په غفلت کې من هاذا د قران کریم نه من هاذا د قران کریم نه د منکرینو ترونه د قران نه دا په غفلت کړي د منکرینو اوسه کوي د مسلمانانو هغه تیوم د په غفلت کړي د قران نه سره ځان خبرایم ولهم اعمال او د دې د فر اعمال دي من دون ذالک سوار د عملونه هم لها عاملون چې دی وغیل رکون کړي همیشه دی باندې به هم ځان پوی کوي یو قول لم پسرین زادې ولهم اعمال د دې منکرین د فر اعمال دي من دون ذالک سوا دغه شرک نه د کوپر او د شرک نه نور اعمال شته دي د گناهونو بدعات دي رسومات دي رواجونه دي پسکو پجور دي د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام او د حق پرستو دشمنی ده من دون ذالک ذالک کی اشاره ده شرک ده نو د شرک او د کوپر نه علاوه نور هم ډیر اعمال شته دي د کافرانو دغه معنی ذکر کړی دا تفسیر زاد المسیر یعنی اعمال سیئه دون الشرک عن ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د دې آیات تفسیر دا کړی چر دی مشرکان و اعمال دی د اعمال و د شرک نه علاوه نور ام بد اعمال ډیر شته دي. تفسیر زاد المسیر دغ لیکلی یو بل معنا تفسیر زاد المسیر کړي دا غم ډیره بهترینه معنا در دی مخکی آیاتونو سره لګي. ولهم اعمال او د دې مشرکانو د پاره اعمال دی من دون ذالک سوا د عملونو د مؤمنانو نه. د مؤمنانو چې کوم عملونه دی پاغي باندې ځان نه دی متصف کړي بلکې دا غینه علاوه په نور او اعمال باندې ځان متصف کړي دی من دون اعمال المؤمنین و اهل التقوى. دا معنا هم ذکر کړی د تفسیر زاد المسیر. هم لها عاملون چې دی واغی لر کون کړي. نو تفسیر زاد تفسیر جلالین معنا کړی دا چې هم لها عاملون فيعذبون عليها. نو دیو ته وردغه اعمال په وجه باندې عذاب ورکړل شي دیو ته وردغه اعمال په وجه باندې عذاب ورکړل شي. حتی اذا اخذنا تر دې پوری چې کله اونې سمونګه مترفیهم بدمست خلق د دیو مالداران خلق د دیو بل عذاب په عذاب سره اذا هم یجرون. نو دغه وخت کې ودیو کړنچیږي کړنچیږي جر اویل کیږي د سپی بچه کوتره چې هغه کله کړنچیږي هغه ته ویل کیږي جر. تفسیر زاد المسیر معنا کړی دا یج ارونا یصیحونا دغه وخت کې بیا چې وهی پر یادونه وکي بیا الله وی دا خلقونه پرمانی کوي کوي کوي کوي تر دې پورې زی په عذاب باندې راونی سم بیا به وکړن چې ګر سپو په شان دکی بیا به چې وهی پر یادونه وو کی خو لیکن بیا په الله تعالی عذاب راغله. یا یج ارونا یصیحونا تفسیر زاد المسیر دغه معنا کړی دی ته وی تخویف دنیاوی د دنیا یاره الله تعالی باندې تر او دی مترفیهم کی دغه ته اشاره ده اصل کی اغه بد اعمال ته به اشاره ده چې دیو دا بد اعمال د سره وجنه کوي د دنیا داري د وجنه د مالداري د وجنه کوي. لا تجر اليوم مکرن چی گئی نن انکم منا لا تنصرون یقینا تاسو سره زمونږ طرف نه امداد نشی کیدلې تاسو سره امداد نشی کیدلې. دا به ته ملائک وای په وخت د نزع کی په وخت د عذاب کی وته دا بیا وای چې اوس پلانچی گئی ما اوس چیغی ما وای اوس سره د الله ته طرف نه امداد نشی کیدلې ځکه چې په حالت د راحت کې دیو د الله تعالی نه ومنلې. یو حدیث پر تبیم د دې آیات تفسیر بمشي او پیدا برته درک. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من سره ای استجیب الله له عند الشدائد کسوک دا غواړي چې الله تعالی د دعاګانې قبول کړي د شدائد او د تکالیف په وخت کې من سره ای استجیب الله له عند الشدائد کسوک دا غواړي چې زما دعا د تکالیف په وخت کې الله تعالی قبول کړي نو فل یکسر الدعاء فی الرخاء دا دی د آرام او د سهولت او د سکون په وخت کې د الله تعالی نه ډیره دعا غواړي د الله تعالی احکامات دی ومني الله تعالی په سختۍ کې بیا دعا قبلی نو دی خدای الله نه ومنلی نو کله چې ته عذاب راشي نو په هغه وخت کې بیا عذاب نه لري کیږي. لا تجر الیوم مکرن چی گینن چغه ما هی پر یادونه مکه وینن انکم منا لا تنصرون یقینا زمونږ طرف نه اساس سره امداد نشی کیدلې ولی قد کانت آیاتی تتلا علیکم دا نور احوال د منکرینو ذکر کیږي او سبب د عذاب دی او د منکرینو باندې به عذاب ولې راځي. قد کانت یقینا او آیاتی آیاتونه زما تتلا علیکم چې لوستلې کیدلې شول په تاسو باندې وکنتم علی اعقابکم نو پس وی تاسو په خپلو پوندو باندې تن کیسون چې اوریدلې تاسو په خپلو پوندو باندې اوریدلې د الله تعالی کتاب هم نه اوریده د غینم اعراض کوو مستكبرین به سامرن تهجرون. دا آیات او دین دارتون کی آیات چې دی دا سی وی چې لګ د مشکلاتو نه دی مفسرینو ذکر کړی دوا یا درې توجیهات ورته کومه په قلارې رته کوم اسانه سره ته کوم او د هر یو ترجمه رته کوم او دا غي سره سره رته بیا د تفسیر حواله هم میم آسان بشیر طبیخی هر یو ټکی چې ځان له وایو نو تاسو باندې به اسانی راشي. مستكبرین به مکه خود قرآن مسله بیان شو لکنه د خلکو ته د الله تعالی عذاب ولې راغې ځکه چې د الله تعالی آیاتونه په بیانې دل او دیو د الله تعالی د آیاتونو نه په پوند باندې اوړېدل یعنی اعراض وکاو انکار وکاو. مستكبرین به یو معنا او یو توجیه پدې کې داده مستكبرین به لوی کونکي او دیو په سبب قرآن کریم سره او په سبب د حرم سره په نور خلکو باندې مستكبرین به د مکی مشرکان و قرآن نا مستکبرین بهی لویی کولا پر قرآن کریم پا وجبانی پا نور خلق باننی بهی پا سبب دا حرم او پا سبب دا نزول دا قرآن کریم سره دا دیو پا ملک او دا دیو پا قوم کی دانو سو مطلب بانی پویا کئی دا مکی مشرکانو دا قرآن نا انکار هم کهو نبی علیہ السلام بچ دا اللہ تعالی کتاب بیانو انکار دکاو خود دے سرا سرا پا دی قرآن کریم باندی بے پا دے باندی بے پخر کاو چی دا قرآن کریم پا زمونگ پا قوم کی نازل شوی دے او زمونگ پا ملک کی نازل شوی دے منل بے نا لکر دی مثال لسی دے دیر خلق دا سری یو طالب العلم دے ایا یو مجاہد دے نو اغا طالب العلم یا یو عالم دے پا کم قوم کی نو خلق خبر نہ منی خو بیا چر بل چا سره یو مشکل لاشینو د سوی ودا علم زمون په قوم کې دی ویدا یو مجاهد د خپل خپلوان سره ټول ورانی خو کله چې بیا یو څه خبره راشي نو داغه یو صفت چې څوک کوي وای او کنه ویدا زمون قومیز دی نو دا قران به نبی رسول الله بیانو انکار به تیم کو خو بیا مستکبرین به په دی باندې به په نور خلکو باندې به په دی باندې لوی کوله وای مونږ هغه خلک یو چې مونږ که خلک نه وینو په مونږ کې به دا قران ولې نازل دي زمون په قوم کې دا قران نازل شوی زمون په ملک کې دا قران نازل شوی ځکه نبی له سم خوم دغه مکی او کنه پاره کې پیدا شوی په قریش کې نبی له سم پیدا شوی نو مستکبرین به لوی کون کې و دی په سبب د حرم او په سبب د نزول د قران کریم باندې د دیو په قوم کې او د دیو په ملک کې په بل وخت کې بیا په دی باندې فخر کاوه شي وګورئ کنه که مونږ خلک نه وینو زمون په قوم کې قران نازل شوی زمون په ملک کې قران نازل شوی خبر باندې پوه شولې یو دغه معنا کړی دا تفسیر زاد المسیر د تاسو مختصر خبره کومه تب تخیرون بالبیت والحرم په بیت الله باندې په قران باندې په حرم باندې ودی په خر کا په نور خلقو باندې او د دې خو زاحت بیا تفسیر عون الرحمن په تفسیر القران ذکر کړی دی او تفسیر زاد المسیر هم دغه معنا ذکر کړی دی دا یو معنا شوله تب تخیرون بالبیت والحرم والقران دویم مانا مستکبرین بیهی دیو زان لوی گنون کیو بیهی دا قرآن کریم نا لوی کولا پا قرآن کریم ما نیزان لوی گانا پا قرآن کریم ما نیزان لوی گانا پا قرآن کریم پا بیان اون کی با نیزان اوچت گانا مستکبرین بیهی دا مانا کری دا عون الرحمن پی تفسیر القرآن اغوی مکذبین بیهی تکذیب استکبارین دا قرآن کریم دروغجن گنا دا تکبر دا وجنا دا زان دلوی گنول دا وجنا مستکبرین بیهی مکذبین بیهی تکذیب استکبارین عون الرحمن پی تفسیر القرآن دا مانا کری پا دویم مانا بانی پویش ولی اسان مانا دا مستکبرین بیهی دیو زان لوی گنن کیو پا قرآن او پا بیانون کی دا قرآن ماننی متکبر خلق زان پی لوی گنا دا قرآن دروغجن گنا دا تکبر دا وجنا او د قران بیانون کې نبی علیہ السلام دروغجن غنا د وجد تکبر نه ځنه لوی غن درې معنی کړی دا تفسیر عون الرحمن په تفسیر القران وې دې کې دا بیهی دا باپ معنی د عن سره ده دا باپ معنی د عن سره رکه تاسو په نحو کې ویل کنه حروف اجاره د یو بل په یو معنی باندې راځي یو د بل په معنی باندې راځي حروف اجاره نو دا بیهی او دا عن دا بهی په معنا د عن سره ده نو اسمان ده شوله وای مستکبرین عن اتباعه ځان اوچت غنون کی او د اتباع د نبی علی السلام او د اتباع د قران کریم نه د قران د اتباع نه او د نبی علی السلام د اتباع نه ځان اوچت غاڼه ځان لوی غاڼه سامرن توس راشی د درې توجیهات شوله ان شاء الله په شیوه پښتو کې مرته ویل آسان مرته ویل تفسیرونه حواله مرته ویل الله په پوهه کو الله دې په مونږ هم پوهه کی دینما ته بل اسانه طریقه او اسانه الفاظ نه معلوم زی تاسو ویم سامرن تو سره شي یو قول لم پسرین دار چی دا سامرن په معنا مفرد په معنا د جمع سره ده نو سپیدان پوی کوي دا مکی مشرکان او منکرین د قران کریم ناوری قران کریم ته غوګ نګ دی بلکې سامرین متحدثین لیلن سمر ویلے کی گی پا عربی کی د شپې خبر ہوتا د شپې قصه گویی تا ویلے کی نو قرآن تا غوگ نگ دی خلیکن چی کلب یا د شپې قصو تراشی نو ټوله شپه د قصو مار زامن دی بیا بس ټول شپه قرط قرط قرط دغه بیا کوي قصی ډیری کوي خو قرآن ته نه وزګار دی قرآن پی بدم لگی قرآن ته تنګیږي هم خو چې ځان له بیا قصې کوي والله که هغې ته بیا تنګ شي نو سامرن مفرد په معنا د جمع سره ده سامرن یعنی سامرین د شپې قصه ګویي کوونکي دي د شپې قصې کوي متحدثین لیلا تفسیر زاد المسیر دغه معنا کړی ده متحدثین لیلا او دا عادت د مشرکانو ها د دې وجنه مسله برتوی موصف قسم راغلی وسید مسله دا ده چې په حدیث ته مسلم کې راغلی دی صحیح حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم من کړی دا د شپې د قصه ګویي نه د شپې قصې مکوي د دې وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت دا و چې مسخوتن مون به ورستو کاو نا وخته او دا سنت طریقه یعنی که چا سره میلمانه دی یا خپل کار دی نو په کار دار شي دا پرتی پرتی ختمی کی دا غینه ورستو بیا مونږ کیو د مانځنه ورستو بیا خبرې ونه کی بلکې بیا ډاری کوز شي دا سنت طریقه او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای عمر رضی الله تعالی عنہ به چې مسخوتن د مانځنه ورستو څو کلی دل چې خبرې وکول نو بیا به درب درب ورکاو بیا به چې کوړې ور کول چې تار مسخوتن مونږ کړی دی ورستو خبر ته څه ضرورت دی قلاری سمل یولینه نو دا منلی نو سامرن دا مشرکان چې قران کریم ناوری او د شپې قصه گو د قصو منځري دی قصو ته چره خطه کړل دي ها دا مسخوتن د مانځنه ورستو خبرې کول د دینی خبرې کول دا شرعن جواز لري دیر لپاره امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مستقل باب قائم کړی دی په خپل صحیح البخاری کې هغه وی باب السمر فی الفقه والخير بعد العشاء دا خیر خبرې څوک کوي یا د فقه یعنی د الله تعالی د دین پوی حاصلې ماسخوتن مونږ کړی دی طالب العلم دی د قران درس ځان دی یادې خبره د خیر خبرې کوي مشورې کوي خبره دا غوي عمر رضی الله تعالی عنه وی وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر وهو وأبو بكر في الأمر من أمور المسلمين والنبي عليه السلام أو أبو بكر رضي الله تعالى عنه ود مسلمانانو په کارونو کې په معاملاتو کې مشوره کوله بعد العشاء وأنا معهما أو زبا داغي سره ومد ماسخوتن ورستو ونبي عليه السلام أو أبو بكر رضي الله تعالى عنهما شروط ناسو جهادي مشوري ته تشکیلونو مشوري د قران د درس مشورې قران یادول تفسیرونه کتل نو دا جواز دري وي زبو سره عموما او نبی اسلام او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بهم یو خدا غشوله او دویم د شپې قصه گویی مع الضيف والاهل دا هم جواز لري د دیر پر محدثین مستقل بابونه په حدیثو په کتابونو کې قائم کړي میلمه درا غیر ماخام او تاسو قران کړی دی چې مسخوتن مونږ دی وکاو بس ورځی تین واغه به چې در چا درغله په دغه ټیم من راغی هم وسه سان را سار نه راغلی دی میموري کارت دی تشکړه دی یاجر دی تشکړه دی نو بیا نورې خبرې نه دی پاتې خیر دی بیا په وخت باندې وده شه خو چې په دغه ټیم من راغی یو موضوع ده مشغولیږي سره میلمه سره کینه بیا ته وایه میلمه خیر دی ته هم ستړی شوی یو زما هم دماغ دومره کار نه کوي زه به هم سملم تم سمله داسې په یو د ادب په اندازه باندې بیا میلمه موده کوي ته موده شه خو د میلمه سره د ماسخوتن د مانځنه ورستو قصې کول او د غي سره مشغولتیا کول دا جواز لري ول اهل دغه د خپل اهل او عیال سره د خپل زنانه سره یا د خپل بچو سره اغه ته د نیکانو واقعیت بیانول یو ته یو تبلیغي سیب دی هغه چې په کور کې د ماسخوتن د مانځنه ورستو تعلیم کینو خبره ده ودی او د خپل اهل او عیال سره خبرې ترې کینو دغه جواز لري نو سامرن تر هغه خپل تفسیر د نیر نشي سید سامرن قصې کوونکي لري دغه مشرکان او دغه منکرین د قران کریم د شپې قران ناوري خولي کین د شپې قصو ته خوازګر دي سامرن معنا سامرین متحدثین لیلا یو معنا دغه دوی معنا دار چې دا سامرن په خپل معنا سره دي دا مفرد په معنا د مفرد سره دي نو مفرد سی مفرد دي نو بیا دې په عبارت کې تقدیر دي تظنون به سامرن اے مشرکانو تاسو گمان کوئی پا دی پیغمبر بانلی او گمان کوئی دی قرآن کریم پا بارا کی چی دا قصی دی دا پیغمبر سا قصو مار خونده تا سر قصو مار کاری ولی دا پیغمبر او دا قرآن تاس تا سر قصو کتاب کاری چی بس دا قصی دی صرف تا زنون بیهی سامرن آیا تاسو گمان کوئی پا دی قرآن کریم بانلی دا قصو کتاب او آیا تاسو گمان کوئی پیغمبر بننے اسی قسمار چیزا قسمار دیسی سا تحجرون تحجرون تراشی یو مانا جی کرکڑی دا دا ہجران نماخوز دے پا مانا دا پری خودل سرا نمانا دا شولا تحجرون پر ایک دی تاسو نبی علیہ السلام او قرآن کریم لرا پری خودل دے تاسو دا پیغمبر او قرآن کریم دا مانا کرد تفسیر زاد المسیر تحجرون کتاب اللہ و نبیہ علیہ السلام پر ایک دی تاسو دا اللہ تعالی کتاب و نبی علیہ السلام لرا تحجرون دو مانا دا دا حجر نماخوز دے حجر ویلے کی گی پا پختو کی جرتویم بیا پی خب ہوئے گئی بے پیدی خبری او اغیط منگوائی بکواسا اسی بکواس مکو مر تحجرون تاسوخ اسی بکواسیان یای تحجرون دا مشرکان چری اسی بکواسات کئی تحجرون تقولون حجرم من القول وهو اللغو والحزیان تفسیر زاد المسیر دا غمانا کرید تاسو خو پالتو قلتی کوئی اسی پالتو لگیای دا قرآن پبارکی دا نبی علیہ السلام پبارکی تقولون حجرم من القول وهو اللغو والحزیان تاسو پالتو خبری کوئی اسی قلتی پلتی کوئی بس تفسیر زاد المسیر دا غمانا کرید افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم ياتي اباءهم الاولين پدی آیات کے اللہ تعالی ذکر کرے دے زجر او دو صفات د منکرین دا کم خلق چې قران کریم نه انکار کئ نو اللہ تعالی وی دیو پدی وینا کی پر قران کی سوچ فکر نه دے کڑے پدی قران کی سوچ فکر نه دے کڑے قران کی سوچ نه دے کڑے پدی آیات کی توجیحات کو نو ډیر شی توجیحات دی کی ستړي بشي پاګې باندې دو توجیحات برتو کم چ کم آسان دی او ډیر مناسب دی او تاسو په پویم شی خیره مونږه کی سیدا چې دا ما وخت ټیم دی او دا اوس توجیحات تنخته کو سو کو نو تاسو دا پیدې لپاره لګی افلم یدبر القول آیا په سوچ نه کی دا خلق القول په قران کریم کې تفسیر جلالین ډیر زبردست خبره کړی ده افلم يدبر القول آیا سوچ نه کوي دا خلق په قران کریم کې ادال علی صدق النبی صلی الله علیه وسلم هغه قران چې هغه دلالت کوي په صداقت د نبی علیہ السلام باندې کدی خلق سوچ پر قران کې وکړو دیو ته ودا ایواز نه چیرې قران بوده پیدا ورکړي دیو ته ودا خبره معلوم شي چې دا پیغمبر رښتینی پیغمبر ده ځکه چې دسی خبره کول چې نبی اسلام د قران بیانې او دا امی ان پڑھ سڑے ہو نو کدیو پا دی قرآن کی سو چوکا نو دی قرآن نبوتا یو بل خبرم معلوم شی جدا پیغمبرم رشتونے دے ذکر دی قرآن کی پخپل دلالت دے پسید کن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من دا تفسیر جلالین دا غلی کلی ام جاہم ما لم یعتی آباءهم الاولین او دی آیات کی رد دے پا ختمون والاو باننے قاریان صاحبان خپا نشے چرد سید چ قرآن صرف د ختمونو د پاره ګرځولې د پروژي کې به ختم کې پروژي کې ختم کول له قرآن کریم سنت طریقه را صحیح ده خدا چې ټول کار نه راخلی تلاوت نه کې او هغه قاریان صاحبان چې وي صرف قرأت می کړه دې بس سبعه قرأت می کړه دې پلانې می کړه دې پلانې می کړه دې او بس د قاریان صاحبان په دې باندې ډیر ځت مې نه کنه چې یو قاری په کومه دنیا کې یو خاواز بس دغه او هغه هم یو دو درې ځینې په دغه په طرز باندې یاد کړی ټول دغه په طرز باندې بیان شویل نو افلم یدبر القول په دې قران کې سوچ فکر وکا صرف معنا او الفاظ نه لري قاری سی وو د قران زده کا په دې باندې ځان پوهه کا سوچ فکر پکې وکا بلته بیان کا عمل پې وکا حسن بصری رحمت الله علیه غالبا دغه مبارک راغلی دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بارک راغلی اغه ته یو چا یو خپل زویرا واسطه و ان ابن هذا قد جمع القران كله زما دی زی ټول قران یاد کړی دی ډیر خوشاله و زما دی زی ټول قران یاد کړل اغه تو اللهم غفرا انما جمع القران من اطاع من سمع له واطاع مل قران خو اغه چا جمع کړی دی چې صحیح وګو ته کیږي به په عمل کتابی جاری وکړي قرآن خو یادول نه دی وای چې صرف تیر الفاظ یاد کی قرآن چاز د قرآن چا جمع کړی دی قرآن هغه چا جمع کړی دی صحیح وګو ته کی دی بیا دغه تعبیداری وکي دغه ته ویل کی نو فلم یدبر القول آیا سوچ نه کیدا پر قرآن کریم کې چې دلالت کوي انکه ری په صداقت د نبی علی السلام ام جاءهم بلک راغله دی دیو ته ما لم یاتی اباءهم الاولین هغه سیس چې نو راغله دی دیو مشران او مخکینو ته درې سمانه ده یو ماندار شي د دیو چې کم مشران مړ شوی وو په جاهلیت کې نو هغه ته د الله تعالی کتاب او دعوت نه رسیدلې نو دیو ته کتاب زکه ناشناخ کاری ام جاءهم بلکه راغله دیو ته ما لم یاتی اغه کتاب اوغه پیغمبر چې دیو مخکینو مشرانو ته نو راغله په زمانه د پترت کې یکم مشرکانو پات شویو دا مشرکان دا قران زکه ناشنا غنی او دا پیغمبر زکه ناشنا غنی چې دیو کم مشران مړ شویو د نبی رسول الله د نبوت نمخ کې نو هغه ته پیغمبر هم نو راغله او هغه ته الله تعالی کتاب هم نو راغله نو زکه دیو ته ناشنا کاری دیو چرته د دیو چې کم مشران مړ شویو هغه ته پیغمبر نو زمانہ د پترت کې خدای عیسی علی السلام نو خروستو ول پیغمبر نو راغله کنه نو ډیر وخت پدې کې تیر شوی دی خلکو ته دا ځکه ناشنا ښکاری دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کړی دی آباؤهم الذین ماتوا فی الجاهلیت ماتوا فی الجاهلیت حیث لم یبلغهم کتاب اللہ تعالی هغه ته د الله تعالی کتاب نو رسیدلې نو دیو ته ځکه دا ناشنا ښکاری بل معنی ام جاءهم آی راغله د دیو ته ما لم یاتی آباؤهم الاولین آی راغله د دیو ته امن د عذاب نه هغه شی چې دیو نکونو ته نو راغله دا خلق چې پر قرآن کې سوچ فکر نه کوي د دیو مشران خو الله تعالی تبا کړی دي چا چې د الله تعالی د دین نه انکار کړی دی هغه الله تعالی تبا کړی دي نو آیا دیو ته د هغه عذاب نه امن راغلی دی کوم چې دیو پلار او نیکه ته نه راغلی نه هغه ته نه دی راغلی نو چې هغه ته نه دی راغلی نو بیا ولې پر قرآن کې سوچ نه کوي ولې نه زده کوي خبره باندې پوه نه شولې مخکینی خلق و الله تعالی د انکار په وجه باندې تبا کړی دی د نوح علی السلام قوم ته وګورئ د شعیب علی السلام د صالح علی السلام د هود علی السلام قوم ته وګورئ د لوط علی السلام قوم د ابراهیم علی السلام قوم ته وګورئ نو هغه مخکینی خو الله تعالی تبا کړی دی نو آیا دیو ته د هغه عذاب نه امن راغلی دی کوم چې د دیو نیکونو ته نو راغلی د دیو نیکونو خو تباه شوی نو له دیو سره څه ټیکټ شته دی چې دیو ټیکټ ورکړي دیو ته د عذاب نه امن راشي نه نشته دی ام جاءهم امان من العذاب وهو شيء لم ياتي اباءهم الاولين اي ديو ته عذاب نه امن راغله دي اغه چر ديو نيكونه تي په امن کې نه او چې نيكونه تباشيو د انکار په وجه باندې نور دي مکی مشرکان ته د سیو ټیکټ ملاو شوی را چې ديو د عذاب نه بچیو لیس نه دي راغله امام قرطبي رحمت الله عليه دغه معنا کړی ده ام لم يعرفوا رسولهم اي ديو نه په جنې خپل پیغمبر لره په هم له منکرون نو دیو هغه در ناشنا غړون کړي ولی دا خلک د خپل پیغمبر نه پیژني عمر رضی الله تعالی عنه د عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه نو ته پوس کړو چې کړه مسلمان شو کنه د مخ کې يهوديو په ته یقیني وای چې تر خپل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا تاسو پیژني کنه پیژن یو بالکل پیژن د کما يعرفون ابناءهم د سې پیژني لکه څنګه چې خپل اولاد پیژني ولیکن بیا ته انکار کوي ولې دا مکی مشرکان به نبی علیہ السلام ته امین نه وای دته به رښتونه نه وای ام لم یعرفوا رسولهم نبی علیہ السلام چې پیغمبر شوی نو نو خلکو به دا غره اوړل امانتونه د نبی علیہ السلام سره به خودل ام لم یعرفوا رسولهم آیدی نو په جنې خپل پیغمبر فهم له منکرون نو دیو هغه در ناشنا غنون کړي ام یقولون به جنته ایا وای دا خلق چی په دبن لیونتوب دی بل جاءهم بالحق نہ لیونتوب پنه دی بلکې راوړی دی دیو ته حق او اکثرهم للحق کارهون او زیات دیو نه حق ضربت غنون کړي جمهوریان حق بد غنی اکثریت جمهوریت د کچی د جمهوریت بنا د اکثریت بن د کنن سوا وګری تاسو او اکثرهم للحق کارهون جمهوریت د الله تعالی دین بد غنی د الله تعالی قانون بد غنی د الله په لار کې jihad بد غنی او دا بدولی غنی حق نو تفسیر مولا علی قرهم تلالی ذکر کړی دی لانه یخالف شهواتهم همیشه د پاره حق چې دی د خلکو د خواهشاتو نه خلافی و چې شریعت راشي نو تاسو وای چې نو شریف او بیا د نور چې څومره خنجران او دلګان دي د الله تعالی د دین دشمنان اغه حق او د الله تعالی غ دین او شریعت خو دی خواهشاتو نه خلاف دی نو زکه دا حق نه منی حق بد زکه غنی jihad بد زکه غنی د الله تعالی دین او شریعت بد زکه غنی چې دی خوښات پکې بیان پوره کی لانه یخالف شهواته دا تفسیر انوار القران سره دا ذکر کړی ولویت تبع الحق واهواهم او ک برابر و حق دی د خوښات سره لپسرتی سماوات او الارض خامخه خراب شوی به اسمانونو زمکه او د اسمانونو نظام و من فیهن او هغه سوق چې بدی کړي دیو نظام فوی کوي څنګه الله تعالی وایي کشرته حق د دیو خواهشاتو برابر شي نو د زمکه او د اسمان نظام به درهم برهم شي دا به ختم شي د مشرکانو خواهشات خدا غواړي چې هغه معبود من دون الله نسی د الله تعالی نه علاوه د بل چا بندگی کوي، دغه سي هغه بدعات کوي، خرافات کوي، شرکیات کوي، شرک او بدعات رسم رواج او معبود من دون الله دا سبب د فساد د عالم دی، دا سبب د فساد د عالم دی، نو بس فساد براشی په عالم کې. بل اتیناهم بالحق بذکرهم، بلکې راوړ دې مونږ دیو ته یاداش دیو، فهم عن ذکرهم نو دیو د یاداش په نام معرضون مخکر دون کینی. بذکرهم نو مراد قرآنی کریم دی، قرآنی کریم ته ذکر زکوي چې دا خلق ته الله ور یادای، قیامت ته ور یادای، دغه سید الله تعالی دین ته ور یادای، ذکر ته قرآن ته ذکر زکوي. یو بل معنا برته وکم ورسته ودا قرآنی کریم کې بل ځکه مراشی او دې ځکه ملګ دا نقطه یاد وساتئ. تفسیر جلالین دغه معنا کړی دا وای بل اتیناهم بذکرهم ای بالقران الذی فیه ذکرهم وشرفهم، بلکې راوړل دې مونږه دیو ته ذکر د دیو، یعنی هغه قرآن چې پاغه کړی دیو ذکر دیو د دیو شرافت دی پکې. بذکرهم و انه ذکر لک و لقومک و سوف تسالون، هغه ځکه ذکر په معنا د شرافت سره دی، راوړل دې مونږه دیو ته یاداش د دیو شرافت او عزت د دیو. قرآن د عزت کتاب دی، چې راوغیست الله دې په مونږه عزت من کی. ام تسالهم آیت غواړي دیو نه خرجن، دا جواب درې سوال دا چې دا خلق د الله تعالی دین زکه نه مانی چې د پیغمبر به تنخواګانې غواړي او دا خلق به ورکولې نشي، عاجزان به غریبانان به. نو کله چې یو مولای سیب د خلکو نه دومره غټه تنخوا غواړي او هغه غریبانان خلک کینو، بیا خامخانه به منین وای چې هغه وخت د تنک دونه زکه چې ستاره تنخواړې ډیره زیاته. الله تعالی وینا دغه خبره مبنشتره دی، پیغمبر چې د دې خلکو نه هیڅ نه غوښتلې، د الله تعالی د رضا د پاره ته دین بیانې، خو بیا هم دا خلک نه مانی. ام تسألهم آیت غواړي دیو نه خرجن اجرن علی اداء الرسالتی. تفسیر مولا علی کرم الله علیه دغه معنا کړی ده، آیت غواړي د دیو نه خرجن س آمدنی س اجرت په اداء الرسالت باندې، چې د الله تعالی پیغامات ته دیو ته وینو آیت ته په دی باندې دیو نه سمزدوری غواړي. په خراج ربک خیر، نو پس آمدنی د رب ستا غوره ده، او هو خیر الرازقین، او هغه غوره رزق ورکوونکی دی. فخراج ربک تفسیر جلالین او تفسیر عون الرحمن دو مانو ته اشاره کړی د ځان په پوهه کې. فخراج ربک په دنیا کې رزق در کول درفسته خیر نه غوره دی. دویم فخراج ربک اجره و ثوابه فی العقبه، الله تعالی چې تا تر دی دعوت کم اجر او ثواب در کوي په عقبه او په آخرت کې. خبر باندې پوه شولې دوه خبرې شولې، په دنیا کې چې الله تعالی تا ته کم روزی در کوي نو اړی مړی پریک دوا، اسی چرتا ته د الله تعالی دین په پریپن کې بیانې اسی بیانې، او تا ته الله کوم روزی درکې نو هغه ستاره لپاره غوره ده، او په آخرت کې چرته دی بیان کما اجرت او ثواب درکې نو هغه ستاره لپاره غوره ده. نو رزقه فی الدنیا و اجره و ثوابه فی العقبه خیر ده غوره ده، و هو خیر الرازقین، او هغه الله تعالی غوره روزی ورکوونکې. و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم، مضمون د آیات دی پرایز د خاتم الانبیا صلی الله علیه وسلم، د اخیری پیغمبر د نبی علیه الصلاۃ والسلام پرایز سری. و انک تدعوهم لتدعوهم، و یقینا ته خامخا دعوت ورکې دیو ته الی صراط مستقیم، اغلنی غلاری ته نی غلار سره. تفسیر جلالین و راشه دبرې پویا کما اغلار سره دین الاسلام، دین مراد چیرې دین اسلام دی، پیغمبر کار سره د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکول، الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکول، نو د عالمانو کار به سید الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکول. و ان الذين لا يؤمنون بالاخره، دی آیات کې الله تعالی زجر ذکر کی اخره صفتی قویه. و ان الذين يقيننا کسان لا يؤمنون بالاخره، چې ایمان نه لري په اخرت باندې. تفسیر جلالین معنا کړی د بالبعث والثواب والعقاب. وإن الذين يقيننا كسان لا يؤمنون بالآخرة، چې ایمان نه لري په آخرت باندې، فبعث بعد الموت باندې. دویم لا يؤمنون بالآخرة، چې ایمان نه لري په ثواب د آخرت باندې او په عقاب باندې. چا نیک اعمال وکړل او هغه خلق چې هغه دا عقیده نه ساتي چې د دین نیک بدل ورکړل شي، او کچا بد عمل وکړ نو هغه دا یقین نه ساتي چې دې ته سزا ورکړل شي. لا يؤمنون بالآخرة بالبعث والثواب والعقاب، تفسیر جلالین دغه معنا کړی. عنی سورات لناکبون، دیو دا غنیغ سمیلارینا لناکیبون خامخاوریدون کی دی تفسیر ماوزی دو معنی کړي لناکیبون لتاریکونا دیو اغا سمیلار پر خودون کی او پک گلار بن روانیدون کی دی یا لناکیبون لمعرضون دیو مخلوون کی دا غینا ولو رحمناهم کچرت رحمک مونگا پد خلق باندې او کشفنا ما به ما بهم او لریک مونگا اغا سوچ پدیو باندې من زرن تکلیف للجو فی طغیانهم نخامخا ورننه وجی دیو په سرکشی خپل کې یعمهون حیران او پریشان ورستو د زجر نه الله تعالی تخویف ذکر کوي په عذاب دنیوي سره پدې کې اشاره د مکی والو ته الله تعالی وی کزا پر خلکو باندې رحم وکم کله چې مکی والو سخت مخالفت د نبی علیہ السلام وکړو په صحیح حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام هغه تخیری وکړي وی الله په دې باندې چې قات سالی راولي لکه سرنګی چې قات سالی دراوسته او په زمانه د یوسف علی السلام کې اللهم سنین ک علیهم ک سنی یوسف الله د سه قات سالی پیراولی لکه د یوسف علی السلام په زمانه کې چې قات سالی راوسته نو دیو دومره اوګی شول دومره اوګی شولا په حدیث کې راغلی دی مفسرین لیکلی دی چې دیو سرمن به خټ کول دا به خوړل اډو کې به خټ کول دا به خوړل تر دې پورې چې مرداري او سپی او خوړل الله تعالی به سه عذابونه راوسته وس الله تعالی وی ک په دیو باندې زه رحم وکم او دا تکلیف تلری کم نو بیا قد سپیل کیدا خبر باندې پوه شو لیکن لکه یو زل خونه دا یو زل الله معاف کړل بیا یې معاف کړل بیا یې معاف کړل اوس په الله قهت راوسته نبی اسلام په زمانه کې الله وی که وسته دا لری کم نو بیا هم الله تعالی عاجزی نه کوي بیا هم د الله تعالی دین نه منی تا یو نیم سړی د غسی پختو کې خلک وی کوي یاره وای د سیل لکه سپیل کوي سپیل کوي چې لیکي خو د لغټ دوه درې بلاکونه پکې دا یو میاش بعد چې بلاکونه لري که بیا هم کوي الله تعالی وی چې دا دغه سیدی نو ولو رحمناهم کچری رحم کو مونږ په دیو باندې وکشفنا ما بهم او لری کو مونږ هغه عذاب چې په دیو باندې من زرین تکلیف دا من زرین دلی ما بهم لپاره دغه شو بیان شو للجو فی طغیانهم نخامخا ورننوزی دیو په خپل سرکشی کې یعمهون یعمهون پریشانی یعمهون بیا پریشانی ولقد اخذناهم بالعذاب او یقینا ولی مونږه دغه د مکی مشرکان بالعذاب په عذاب سره ډیرم په سرین معنی کړی دی بالعذاب بالجوع تفسیر جلالین هم دغه معنی کړی دی قات پر اغله تاسو ته خبره وکړه کنه دغه په حدیث کې راغلی دی صحیح فمستکانو لربهم نو تابیداری او نکلل د خپل رب و ما یتزرعون او نه عجزی وکړه الله تعالی ته بسق شین دین هغه خو پویږي پکنه بسق دین خا تفسیر ابن کثیر ذکر کړی دی بل استمروا علی غیهم و ضلالهم بلکې دی مستمر پاتې شول په خپل گمراهی او په خپل بدینی باندې بل استمروا علی غیهم و ضلالهم حتا اذا فتحنا علیهم تردی پوری چر افران استمون په دی باندې بابن دروازه ذا عذاب شدید نسق عذاب والا اذا هم فيه مبلسون په دغه وخت کې دی پاغه کې نا امیدو د دې سمانه مراد یو حقیقت راغی نو پاری کی بیام سم نشول وصول بل درز ورکی نو د دی بل درز نو مراد څه شیدې حتا اذا فتحنا علیهم تردی پوری چر پرانی سلامون پدی باندې بابن دروازه ز عذاب شدید نسخ عذاب ډیرم پسرین لیکلی دی ډیرم پسرین ور دین مراد چیدې وهو یوم بدر بالقتل وهو یوم بدر بالقتل الله تعالی غزوه بدر راوسته مخکې خصم نشول کنه ان تر دې پورې چې وګی کړل خرچ د سړی چې وګی شي نو بیا د ارچ چې څوک ته کم خبره کوي هغه مني الله په دې باندې سم نشول په لوګ باندې سم نشول نو سره ټکول وه خو دراوسته وهو یوم بدر بالقتل حتى اذا فتحنا عليهم تر دې پورې چې را پرانی سره مونږ په دې باندې یو دروازه ز عذاب شدید د سخ عذاب چې دی وټه کول پکې دغه کل اویا کافران سرداران سنادید قریش دای په کې مردار کړ او یا کسانه ژوندۍ گرفتار کړ او مالونه علم تباہ کړ ز عذاب شدید دغه دی اذا هم فيه مبلسون دې په دغه وخت کې بیا نه امیدو دوی معنی ذکر کړی د علماو تفسیر زاد المسیر او تفسیر عون الرحمن دا معنی ذکر کړی ده او بهترین معنی ده وې باب ان ذا عذاب شدید ان مراد چې باب من عذاب جهنم فی الاخرته مراد درې نه چې عذاب د آخرت دی نو کاول معنا مراشی نو بیا د دنیا سره لګي جنگ بدر په دنیا کې او په آخرت کې وي په دنیا کې او تیر شوی دی صحیح ده او دا دوی معنا مراد چینو مراد تی نبی تخویف او اخروی د قیامت یرب مراد ده په دنیا کې هم خو ټکول وټکول خو بیا په آخرت کې د دې لپاره مې دروازه را چیغه بیا دا فتحنا په معنا د یفتحو سره دی الله به را پرانیزی په دې باندې دروازه عذاب بابن ز عذاب شدید نسق عذاب چیغه عذاب د آخرت د جهنم دی تفسیر زاد المسیر او عون الرحمن په تفسیر القرآن دا معنا ذکر کړی اذا هم پیه مبلسون نو دغه وخت کې بدیو پغی کې نا امید دی دغه معنا کړی دا د امام قرطبی رحمت الله علی متحیرون لا یدرو لا یدرون ما یصنعون بیا به دیو چې دی نا امید وای څه معنا ده متحیرون پریشان وای لا یدرون ما یصنعون چې وسو کی په جهنم کې اپراته یی خو لیکن بیا به نه پویږي چې وسو کی نو ست دغه و کی چې غوپی دی کوي حق کتن او بل معنا کړه دنیا سره ولګي نو تفسیر سمرقندی بیا معنا کړی د خا بیا په کې هغه یاد ساتي بابن ز عذاب شدید انک مراد د غزوی بدر مراد شي اذا هم پیه مبلسون او دنیا سره ولګي نو وای ابلاس چې مبلس چاته ویل کی وای المنقطعو بالحجته د دغه مشرکان سره حجت دلیل موجود نو پر خپل شرک باندې په بیجنی باندې د مسلمانانو سره په جنگ باندې دا منقطع الحجته المنقطع بالحجته صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.